Diane ngenda kumana. Imani yangu ni kwamba umeshinda sana ama salimini ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya jioni ya leo ambayo tunaanza na muhtasari wake. Rais wa DRC amewasili nchini hapa alasiri ambapo atakuwa na ziara ya siku mbili nchini hapa Burundi. Na baadhi ya raia wanaotoka nchi jirani ya DRC wanaeleza kwamba ujio wa rais huyu Felix Tshisekedi utasababisha kuboresha mahusiano dhidi ya nchi hizo mbili. Raia wanaoishi jijini hapa Bujumbura waitikia ipasavyo wito wa kutoa damu wakati ambapo tarehe 14 Juni ulimwengu washerekea siku ya kimataifa ya utoaji damu. Idadi ya Warundi wanaotumia mitandao ya kijamii inafikia idadi ya 8% ikiwa ni wale wanaotumia simu pamoja na mtandao wa internet. Kunayo bila shaka na mengineyo, kwa mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Upande wa pili mitambo yaongozwa vyema na Alphonse Kubwimana. Karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kama nilizokuelezea katika muktasari, rais wa nchi ya DRC amewasili alasiri hapa nchini Burundi kwa ziara ambayo itakuwa na siku mbili. Na raia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoishi hapa jijini Bujumbura na wale kutoka mashariki mwa DRC wanasema kwamba ziara ya rais huyo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo hapa Burundi ni muhimu katika suala la uhusiano na mshikamano baina ya nchi hizo mbili. Hawa ni baadhi ya raia kutoka nchini DRC waliohojiwa na mwenzetu Balen Habyarimana. Tunafurahia sana hii ujio wake hapa. Tuko na matarajio makubwa sana kwa kufuatana na nchi zetu Burundi na Kongo. Ni majirani na kila wakati wanatumika vizuri kama vile ujirani mwema. Tunamuomba sana asaidie sana kutetea wakongomani kuhusu hapa Burundi. Warundi wao wanajua kama Kongo ni nchi ambayo nayo iko na warule Kongo, na Warundi wanaishi vizuri kisi wakongomani wanaishi hapa Burundi. Hii ziara kabisa tunaifurahia sana. Tumempata raisi ambaye anajali raia wake na anajali nchi yetu ya Kongo. Kama vile mkongomani mwenye na siishi Burundi na natokea ku Federation Rurale ya Sud Kivu, na ipokea na furaha sana kwa sababu ndo ya kwanza tangia rais wetu anashimikwa kuweza kufika hapa Bujumbura. Na ndo maana tumekuja na shangwe na furaha za kumpokea hapa. Na labda utamuomba nini? Chenye tutamuomba akumbuke devise yetu ya raia kwanza. Tunaita kwa jina la kwa lugha ya kimombo le peuple d'abord. Tunafurahi baba kupokea rais wetu, rais mpya. Le peuple d'abord. Tunafurahi sana tena sana. Hivi kwa sababu tunazaliwa upya. Kipi labda mnaweza kumwambia rais mheshimiwa Tshisekedi Chilombo? Eh bwana, kwanza tunafurahi. Nilisikia habari jana kama tunataka ingia West Africa Community. Ajikaze tusikie kumalipa maviza. Tunateseka sana. Ajikaze kabisa. Na tunalia kabisa kusema kwamba tunampongeza Mungu anakupatia ninyota. Ufalme wake utakuwa mpaka Yesu siku atakuja. Unafurahi kusikia rais anakuja hapa? Tunafurahi kusikia rais anakuja hapa doki anakufiri eneo yote ya este na hapa mapeipata. Tunapenda nasia tuingie mwinchi za Afrika Mashariki. Afrika za Mashariki, tuende Tanzania, tuende Kenya, tuende Uganda, tusilipe vizu. Hao ni baadhi ya raia kutoka nchi jirani ya DRC ambao walikuwa wakihojiwa na mwenzetu Baleni Habyarimana. Na ziara hiyo ya rais wa DRC itakuwa ni ya siku mbili, na katika ziara hiyo atapata na muda mwafaka wa kuzungumza na viongozi tofauti ikiwemo mazungumzo ya ana kwa ana na rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza, na kwa sasa amepiga kambi kwenye hoteli Crebe Dirac Tanganyika. Na tunaendelea na taarifa hii ya habari. Uhaba wa maji kutoka Katab kumradi uhaba wa maji katika baadhi ya kata tofauti za jijini hapa Bujumbura wasababishwa na mfumo wa kuagiza maji unaohitaji matumizi ya pesa nyingi. Hayo ni matamshi yake mkurugenzi wa idara ya maji katika shirika Regideso, Fabrice Nkurunziza. Anawatuliza nyoyo raia wanaoishi ndani ya kata hizo zenye uhaba wa maji, akieleza kwamba shirika la ugavi wa maji Regideso litavalia njuga tatizo hilo ili litatuliwe haraka iwezekanalo. Na tunapoendelea na taarifa hii kuhusu taaluma ya kuhusu sekta ya afya ni kwamba baadhi ya raia wa manispaa ya jiji Bujumbura wameitikia wito wa kutoa damu wakati ambapo tarehe 14 Juni ulimwengu washerekea siku ya kimataifa ya utoaji damu. Raia hao waeleza kutenda jukumu hilo kwa lengo la kunusuru wagonjwa walioko kwenye hali ya mahututi. Kiongozi wa kituo cha kitaifa cha ugavi wa damu CENTES amewapongeza raia hao kwa kuwajibika ipasavyo na kuonyesha moyo wa uzalendo, akibaini ya kwamba mtu anapotoa damu ni njia mojawapo ya kutambua hali yake ya kiafya. Mengi zaidi na ripoti yake Moses Misago. Amaraso n'ubuzima turamaze kubona abantu benshi usanga bagwaye kubera kubura amaraso. Wale ambao wameitikia wito wa kutoa damu wanasema kuwa kutoa damu ni kuokoa maisha ya wale ambao wanahitaji, hasa wagonjwa. Wale ambao wamezungumza na kituo hiki kwenye kituo cha kitaifa kinachohusika na kukusanya damu CNTS wanatolea wito wengine kujiunga nao katika kitendo hicho ambacho wanasema kuwa ni cha muhimu. Damu ambayo inachukuliwa kwa mwenye kutoa damu ni kati ya mililita 350 hadi 450. Mkurugenzi wa kituo cha kitaifa kinachohusika na kukusanya na kuhifadhi damu anasema kuridhishwa na raia hao ambao wameitikia wito huo. Daktari Jean Bosco Ndwarugira anasema kuwa kando na kutoa damu ni kuokoa maisha ya wale wanaohitaji, mwenye kutoa damu hiyo ananufaika na kufahamu hali yake ya afya, akibaini kwamba damu ambayo inachukuliwa inapimwa maradhi tofauti ikiwemo ukimwi, magonjwa ya homa ya maini ama hepatitis B na C na kadhalika. Kiongozi huyo anatolea wito wengine kutoa damu hiyo. Vituo vingine vya kukusanya damu hiyo jijini Bujumbura vimewekwa kwenye kituo cha redio Buja FM pamoja na kwenye hospitali Mutualite Solis. Harakati ya kusanya damu inaendeshwa pia nchini kote. Shukrani Moses Mitsago. Na kituo cha kuhudumia wagonjwa Semabu chaeleza kuridhishwa na upungufu wa uhaba wa damu uliokuwa ukishuhudiwa siku zilizopita kwenye zahanati na hospitali tofauti zilizoko nchini kote. Wakati ambapo tarehe 14 Juni ulimwengu unasherehekea siku ya kimataifa ya kutoa damu, Silvere Habonikabagize, msemaji wa kituo cha Semabu, anawatolea wito raia wa Burundi kuendelea kutoa damu kwa hiyali yao ili wasaidie wagonjwa wanaohitaji kuongezewa damu nyakati wapo hospitalini. Na tuhitimishe taarifa hii ya habari na yanayojiri kwenye ukurasa wa mawasiliano. Idadi ya Warundi wanaotumia mfumo wa kisasa wa mawasiliano nchini Burundi wakitumia simu au mtandao wa internet yafikia 8%. Hayo yalibainiwa Alhamisi hii katika mkutano ulioandaliwa na taasisi inayohusika na masuala ya mawasiliano nchini Burundi RCT katika ufupi wa Kifaransa pamoja na viongozi tawala. Baadhi ya waliohudhuria mkutano huo walitolea wito serikali kubuni sheria za kuchunguza taaluma ya mawasiliano, wakieleza kwamba sheria zilizoko kwa sasa haziendani na nyakati. Mengi zaidi na Praside Niyomungiri. Katika mkutano huo, mkurugenzi wa ufundi katika ofisi inayofuatilia kwa karibu mawasiliano nchini Burundi ARCT anasikitishwa kuwa na takwimu za Warundi wanaotumia mtandao wa internet hata na simu kuwa ni 8%, ikiwa waya za mtandao zimezagazwa nchini kote. Kiongozi huo anaeleza kuwa hali hiyo husababishwa na bei kubwa ya internet yenyewe, hasa na vifaa husika. Kwa mjibu wa mtaalamu Alexis Kubwimana, kuwa na takwimu kama hizo hali haijakuwa mbaya, ila sheria ya mawasiliano nchini Burundi ya mwaka 1997 inastahili kurekebishwa ili iende sawa na hali yenyewe. Kwa niaba ya waliohudhuria mkutano huo, kwa upande wa viongozi, kuna hitilafu zinazotakiwa kuondolewa ili sekta ya mawasiliano nchini Burundi ipate kuboreshwa. Changamoto hizo wakisimulia ni pamoja na uhaba wa umeme unaoripotiwa sehemu nyingi nchini Burundi. Viongozi hao wakiomba kuhamasisha kwa lengo la kujua umuhimu wa sekta hiyo ya mawasiliano. Kuhusu sheria inayodumu muda mrefu, kiongozi wa mpango katika Wizara ya Mawasiliano Eme Emmanuel Nibigira anaeleza kuwa kuna miswada kadhaa iliyoandaliwa na hivi punde tafikishwa katika baraza la mawaziri wa Burundi. Mbali na hayo, nchi ya Burundi ilifikisha ombi lake katika Umoja wa Afrika kwa lengo la kuandaa mkutano dharura mwaka huu husika na mtandao wa internet. Kiongozi wa mpango katika Wizara ya Mawasiliano alaeleza kuwa katika kuwania nafasi hiyo kwenye orodha husalia nchi mbili pekee, ikiwa ni Burundi na Congo Brazzaville. Shukurani Placide niyo mungere. Na kabla ya teremusha nanga taarifa hii kuhusu ukurasa wa michezo ni kwamba timu ya Chelsea imefanya mkataba wa kumuuza wakumuza mkufunzi wake Maurizio Sarri, ambapo juma hii ndipo patafanya maojiano ili mkufunzi huyo ahamie kule Serie A Utaliano kwenda kuifunza timu ya Juventus de Turin. Na iwapo kocha huyu wa timu ya Chelsea Maurizio Sarri ataelekea Chelsea, kumradi ataelekea timu ya Juventus, gharama yake itakuwa ni milioni 5 pesa zinazotumiwa kule Ulaya. Nani hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro linapohitimisha taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi nyote mliojiunga nami. Ila kabla ya kukuaga hapa tena muhtasari wake. Rais wa DRC amefanya ziara rasmi nchini hapa Burundi ya siku 3 alasiri ya leo, na ni kwamba baadhi ya raia wanaoishi nchini hapa Burundi kutoka DRC waeleza kwamba ziara hiyo itakuwa na manufaa zaidi hususan katika uhusiano wa nchi hizo mbili. Na raia wanaoishi jijini hapa Bujumbura wameitikia ipasavyo wito wa kutoa damu, wakati ambapo tarehe 14 Juni ulimwengu washerehekea siku ya kimataifa ya utoaji damu. Na idadi ya Warundi wanaotumia mitandao ya kisasa yafikia 8% nchini kote, ikiwa ni wale wanaotumia simu pamoja na mtandao wa internet. Ni washukuru nyinyi nyote mlioambatana nami, ni mshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana, ni wageni nikiwatakia weekend njema na usikivu mwema wa Radio Isanganiro. Ijumaa Mubarak. Jean-Marie Vianney ngenda kumana. Sangha Niro.